Два дні ў Парыжы. Позна ўвечары выходзіш з аўтобуса у густа населеную цыкадамі цёплую, сухую і нейкую светлапразрыстую цемру. Глядзіш удалеч на вясёлыя агні Ніццы, што сваімі выцягнутымі ўсцяж вуліцаў ланцужкамі нагадваюць гірлянды лямпачак на велізарнай святочнай яліне. І з нечаканым лёгкім хваляваннем успамінаеш, што зусім блізка адсюль жыў Іван Бунін, які ў такую самую месяцавую правансальскую ноч мог вось пад гэтымі кіпарысамі, быццам выразанымі з самой цямрэчы майстрам выцінанкі, абдымаць галіну кузнецову, шукаючы старэчымі, але яшчэ жывымі і прагнымі пальцамі яе гарачая лона. Адкінуўшы аўтобуснае крэсла і накрыўшыся пледам, утульна думаеш, што заўтра прачнешся ў Парыжы, і, ўжо закалыханай горнай дарогаю, заўважаеш паваротку на Грас і спрабуеш уявіць белы дом на гары, галіну, што прыйшла ў жыццё Буніна з яшчэ не напісаных цёмных прысадаў, іхнія заняткі літаратурай і ўсім астатнім. Паводле капрызу падсвядомасці у гэтую ноч сніцца не штосьці французскае, бунінскае, эратычнае, а сон усімі каранямі ўрослай у далёкае, беларускае, менскае. Цяжка даць веры, але табе сняцца Сымон Будны і Васіль Цяпінскі. Праўдзівей не жывыя гістарычныя персанажы, а іх адлюстраванне ў сучаснасці, скульптурная кампазіцыя ў скверы Белдзяжуніверсітэту. Адзінае лагічнае тлумачэнне сну ў тым, што згаданая паркавая скульптура табе вельмі даспадобы сваёй чалавечай набліжанасцю да мінакоў. Ты маеш да аўтара адзіную, хоць і істотную прэтэнзію. І з табой пагодзіцца кожны, хто на хвіліну спыняўся каля Сымона і Васіля, што выгодна ўладкаваліся пад сценамі альма-матар на нечым накшталт куфра. Помніку востра бракуе масянжовай пляшкі і кубкаў.